درنو اوریدونکو السلام علیکم. من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړ محدث شیخ القران والحدیث مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر او په مختلف موضوعات او بیانونه موږ سره په هر وخت کې ملاویږي. پته یاد لرئ: دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر، محله عیسا خیل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د ټلیفون پختی د صورت جن رست د صورت سوادنا د هجرت نمخ کی یو کم سر اختم صورت تے د صورت الانعام سره مناسبت سو طریقو وانی د صورت فاتحه نا د دیوی پوری حق دا اللہ مفصل بیان شو، رد اشراک و فعلیہ اعتقادیہ شو. ندی صورت کے الحصر على الدعوت الى المسئلہ، الدعوت الى اللہ بیانی، الحصر فی الدعوت الى اللہ. دس ہوا ہے کہ ترغیب دے تبلیغ طرف تا و دی عنواناتو کی مسئلہ کم بیان شلا نو پا دغا دغا عنواناتو دا ورسو نو در طول مضمون سر مربوط تے. دو ما سورة الانعام کی تاسول لسل پینزیش دلیلون العقلیہ چه بنده چه سزد و عناد نی الگ سو چکی نو ده مسئله منلو تا بمرقات شی رب ملامت کی. داس دلیلون پینزیش و لستشو نقلی تفصیل ده ابراهیم علیه الصلاة والسلام نو د نور انبیاء نو د دې مضمون د تکمیل لپاره د تکمیل لپاره سورۃ الاعراف کې واقعات د انبیاء علیهم السلام شپږ بیانې او مفصل تقریرونه دا غو نقل کړي او توحید د الله رب العالمین باندې. درېما په مخکنی سورۃ کې مشرکین سلور قسم آداغو اشراک لوی لوی سلور قسم بیان شو اثر دی نه چی عقلی دل نشتے. دی صورت کی بیان و امام الظلالہ دا ظلالت چی گمراہ کولو لیڈر سوک دے قائد سوک دے. دی صورت کی قائد او دا قائد تفصیلی بیان کی یا غویل دی رات ینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدو اکثرہم شاکرین. سنورم انعام کتاب سلستو خلقو دایانو دا حق بخلاف پانی مختلف منصوب بندی کری سوچونه او فکرونه کړو عملی ګانو چته کړی وا او نقصان په خپل بیامون دعا ته د حق ته نقصان نه رسو. ما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون. د سورۃ الانعام کې داغه تاریخی شواهد بیانې قوم دنو ست تدبیرونه کړیو ناغه چل مکر پچاو چلے پاغو پخپلا. قوم د هود، قوم د صالح، قوم د شعیب علیهم السلام، قوم د لوط خلکو تدبیرونه کړیو او تدبیرونه په ځای د نورو دعاتو باندې په دو چلے دو کم بمان چدو دا حق پا دا آیان و خلاصول غوختو اغا اللہ رب العالمین پا دو باندی او چول پا خپلو والوطا پی دا تفصیل لید آغا ما یمکرون الا بانفسهم ایو زیکو سرا پیزم مکر کرو تدبیرونو مکرو مکرهم دا غیر تفصیل بیانی سورة العراف کی چسر څڅ قسمه تدبیرونه دي خلکو کړو. د نوح علیه السلام قوم څه سوچ فکر کړو، دہود صالح لوط علیہ السلام شعیب سے تکبیر نہ کرو داغی تفصیل بیانی نزکہ غصر متصل کرے دے فگم سورة العرہ انعام کے اللہ سلو دا دعیان و دا حق بہادری ذکر ورتیا چیغا آواز کے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سچ دنکی وے کئی زم دغ خبر قوم دینا پرستو کے گم نہ پشا کے گم اتنا نہ ددی تفصیل کئی سورۃ الاعراف کی نوح علیہ السلام سمر بہادری کی وا ہود صالح لوط شعیب موسیٰ علیہم السلام سنگ بہادری کی دا تفصیل لے اولی بیانی تر قیامت دا حق دا داعیانو بہادری جگہ اور دیا چپ دے گام بانے گام کیری قدم کیری دخبول نکون پشانتا او سس نشوم دا سورة الانعام تفصیل دے و بعض و اقسام و دا شرک کی نزکا سرد زیادتنا دا سورة الانعام اخیری آیت ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم مضامین چی سورة الاعراف کی ختم کی دغ آیات رواخلی ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم دی ته اشاره ده پارا چې دې ځای پورې سورۃ الانعام ولوسو او انداز یې هغه نو انداز یې بلو او د دې نه اخوا سورۃ زائد دی شرح کی تفصیل کی د زنو زوینو د سورۃ الانعام ذکر سره یو ځای کو اتم اسرا کی فعلیہ دیر دی یو زی باندے بیانول ذہن تن پریوزی گران دا نسی صورت مائدہ کے بیان کرو سب صورت الانعام کے بیان کرو نسی صورت اعراف کیوں بیانی اذا فعلو فاحشہ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها زړو کې به وخریو د بیت الله نه بل غړ تو غړ ګرځیدا تا وېدا ولینا روا کوي دې باندې الله خوشاليږي ذکر دا کار کو نو نور اقسام د شرک فعلی بیانې یو ځای کو سره نه هم سورۃ الانعام کې دا مشرک جواب کولے ہو چی تپوس کیوں شی ولی دی شرک کرے دے نو بیا لم تکن فتنتهم الا ان قالو واللہ ربنا ما کننا مشرکین انکار بکی دی خپلو کرو چی منگ ندی کری اسو تا غلطی معلوم شو منگ ندی کری سورۃ الاعراف کے دین زیادتی یواز دا ندا چی انکار بو کی بلکہ یلعن بعضهم بعضا اس با یو بلتا کنزل کی یو بلتا بخیری کی دا انکار نم خبر آوختی دا مخی تلی دی رستو بسیلار شی وی بلا مرحبا بکم تاسو دی اللہ تباہ کی منگم غر کری لسم سورۃ الانعام کی محاجہ دا امام الحنفا ذکر کرے وا علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم مفصلہ سورۃ الاعراف کی محاجہ دا نوح ہود صالح موسیٰ لوط شعیب علیہ السلام ان تفصیلی ذکر کی دے دا پارا دا مشن طریقہ کار دا دعوت دا ہر پیغمبر وا یولس سورۃ الانعام کے عقبات بیان شو نو سورۃ الاعراف کے دا عقبات و مثالوں نخی قصے دا انبیاء و قصو دا انبیاء و سر اشفل استهزاء شیوا مخالفتون شیو سوچون و تدبیرون شیو دی انبیاء و واقعات و تو گورا نشفق واقعات مرتبی پشفق و عقبات باندی دولس سورة الانعام کی اولستو ما تنوی تاس تنوی رسول علیہ السلام تم میرو فبی حدا ہو مخت دے دو پخون روان شاہ عقیدہ د توحید او عمل د پیغمبر فدی خون روان شاہ سورۃ الاعراف کی بل مخ بیانی الاشیاء تعرف بازدادها نو بل مخ الداو کو زویم دا انبیاء و منا اغو تم ویلی دی لو اشرکو لحبطو عنهم ما کانو یعملون دا آدم اولاد سو کرو فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما اولاد کیم شرک شروع کو غیر غیر پنمبا نکردو نی زماو مندلا اللہ وی نی دی پیغمبرانو مندلا خون یعوا و روان پا بل سبانی شو دیار لس الانعام کی دی امام الحنفا تقریر کی پرد دی شرک ویلیو لا احب الافلین مطلب ما ویلیو چی رد دی شرک کئی نو دا آلیہو دا مشرکینو کمالونو مبیانوا کنزلوم مکو اسپک خلومو خوزوا خونیم گرتیائی خلکو تا مخکی کا کانا یا اکولان طعام دیسا علیہ السلام پسونو زرگونو کمالونو دا مریم دا غیر ذکر او نکر ذکر رد کئی دی الہیتی نو نیم گرتیائی ناچاری بی وسیع بیان کرلا کانا یا کلان طعام ابراہیم علیہ السلام دنور فوگمئی نقص خی نقص کمال نوی لا احب الافلین سورۃ الاعراف کے دغا مسئلہ دنی کب آباد تقریر دا نکتہ خزیاتا کڑا تفصیل لوکو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم استاسغون ممتاز غوم ولر مدد کی او دوم علیهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اذان يسمعون بها ام لهم اعين يبصرون بها ناچار دی بے وسری لاس پا وگسترگی نشتے نستاب و پسو پیدا باندی راشی ندل تیاغ نکتہ صاف اکرا مفصل اکرا سوار لس سورة الانعام کے لیبلو وکم فیما آتاکم اخیر کی ویلو ازمیخ کئی سید چی درکلی دی پاگی کے تسکائی نسورة الانعام کے لیبلوکم فیما آتاکم منازل خودل د نوح علیہ الصلات والسلام قوم فما آتاهم مان کی سو کرو دا سید نوح علیہ الصلات والسلام قوم فیما آتاهم کی سکرو د شعیب علیہ السلام قوم دا غیب تلا فیما آتاهم اللہ منازل خی پنزلس سورۃ الانعام کی ان ربک سریع العقاب لسریع العقاب سریع العقاب و انه لغفور رحیم سریع العقاب ام دے غفور رحیم ام دے الاعراف کے داغے تفصیل کو سریع العقاب دے قوم د نوح ہود صالح شعیب لوط شعیب موسیٰ علیہم السلام قومون سر سوکر سریع العقاب لغفور رحیم دے نوح علیہ السلام ادا شاگردان لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ددو د شاگردان سر سوکر لغفور رحیم معاف کریو او بخریو او مہربان شپے نو بچک خلاص کر نو داغی تاریخی دنیا کے شواہد پیش کر دلیلونا اشپانس الانعام کیو زورن اور رٹا فمخلو دا اللہ دی کتابنا ما تاتیہم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنہا معرضین سلورم آیت لسے جتا سو سورة الاعراف کی دا دی علتو خو سببیو خو دے خپلوں بیکار دے خبل خوا شیطان قابو کی کرے دے جسوی اغو قابو کی کرے دے اخونا دا غودا دا شیطان بیانی ذکر کر لا قعدن لهم صراط وکر مستقیم دا طول ناول با دا کوشش کم چی قرآن للاڑ نشی قرآن از دن کی نبیا کموز گئی روجا حج خیرات نور نیکی طول با بربادی چی قرآنی عقیدہ با کی نئی نو طول اعمال اسولو برباد شو نو شیطان دا کلاو نخلاص شو ذکوی دا بے قرآن تا نپریدم اول اس الانعام کیو اذا رآیت اللذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم دا اللہ دا کتاب د دین پارک بارکی سرد بے علمینا نپوئی گی پی ابھی فائدی خبری کئی نہ دوسرا ڈکے نمو ہاں بیان کو تھا سورۃ الاعراف کی خبر ادا گئے نہ زیادہ تکڑا صرف دانت خوض پھر آیات کی بلکہ تاب و مغی طرف سے بری قسمون بکی قاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور نہ چکل ہے راغو مندلا بدت لہما سو آت ہوما شرمئی دی بربنڈئی دی نہ تو دو خبریں تو وہ کہ نہیں چرتا دھوکا نے سے پلو تو سودا خر سکا ہو جاتا اتلس سورۃ الانعام کیوں فاعرض عنہم ددو نہ مخواڑا شریکی گو سرما سورۃ الاعراف کی علت خدا مکھاڑو لو ولی سے مکھواڑا نہ دیو جنا چدو د صحیح لارے نمخ گردو لے دے نہ تو چدو تمخ کی نہ صحیح لارے نہ دمخ اوڑی نہ دو طرف تمخ قوم ہو نہ دیو جن ہوم چدو تو جہاں نم لار نیو اللہ نہ تو تمخ کا تب پدا قرار روان نلس سورۃ الانعام کے بیان و دا عقبات ہو پاگے تیرے دل اور پاگے کی کامیاب دل بے دا اللہ کریم دا قدر نہ مہربانے نہ دیر ازیا تکرانا دا دیو جنے دی صورت کی اصول دا اخلاق و ذکر کرو.